cause then I'd lose your love. I'm not gonna tell anybody. Never gonna say a single word. It's my intention. Never gonna mention my secret combination. Secret combination. And I'm gonna use it to lock away your love. To change it, cause then I'd lose your love. I don't wanna lose your love. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. The other day. If I Had You van de Corgis en daarvoor Randy Crawford en A Secret Combination. Het Huis te Poort wordt geen bordeel, maar is wel de plaats voor de muzikale erotiek van componist Monteverdi. Herman de Bruin praat met Ad van der Kouw. In de studio is mijn gast Ad van der Kouw en namens de stichting Het Huis te Poort. Ad, welkom. Dank je. Het Huis te Poort, prachtige muziektempel. Ga je die helemaal verkleden in erotische zaken? Ik zie die rode lampjes al voor me. We gaan er geen bordeel van maken. Oh, nou, dat woord wou ik dan net nog niet gebruiken, maar dat is niet de bedoeling. Maar het is wel erotisch, want je hebt het over erotische madrigalen in het komende concert. Ja, daarom heet het concert ook Monteverdi 18+. Die madrigalen die werden gecomponeerd door Monteverdi, zeg maar zo rond eind 16e, begin 17e eeuw. En die madrigalen, dat waren eigenlijk de wereldse liederen van die tijd. En die gingen over alles waar het leven ook over ging. Dus die gingen over liefde, die gingen over oorlog. En die gingen ook over seks. Ja. Een aantal jaren geleden was er in Amersfoort het Monteverdi Festival. En toen werden er heel veel madrigalen uitgevoerd. En het allerlaatste programma, dat was midden in de nacht, dat waren de erotische madrigalen. En toen was eigenlijk het gros van het publiek was al naar huis. En dat concert dat werd opgevoerd voor 1,5 man en een paardenkop. En ik dacht, dat concert dat was zo leuk en zo mooi en zo bijzonder. Dat moeten we in het Huis te Poort Die hebben. Die wil ik hebben. Die wil ik hebben. Ja. En nou ja, we zijn inmiddels paar jaar verder, maar nu komen ze er toch mee. En alleen maar bij ons. Dus ja, als je het wil zien, moet je naar Schiedam. Ja, en voor de mensen die niet weten wat madrigalen zijn? Ja, nou, madrigalen. Er werd natuurlijk in die tijd werd er heel veel geestelijke muziek gecomponeerd. Dat waren de cantates en dat soort dingen. Dat was de kerk was nogal overheersend. Hè? Precies. En Monteverdi had daar ook een belangrijke rol in. Maar er was ook wereldse muziek. Gewoon muziek om van te genieten. De opera was nog niet uitgevonden. Daar waren ze, die begon net zo'n beetje geboren te worden. Monteverdi geldt ook als de uitvinder van de opera. En eigenlijk waren die madrigalen een beetje de voorgangers van de opera. Ja, ja. Dus die wat ik zei. En ze gingen over alles. Ze gingen over alles wat waar het in het leven over kon gaan. Maar het is dus zang. Ja. Met muziek erbij. Ja, het is zang. En in dit geval met begeleiding van een klavecimbel, een luit en een cello. En dan zijn er zes zangers. En die doen dat geweldig. Die doen dat echt geweldig. Ja. En kan je het dan volgen? Of het is niet in het Nederlands, neem ik aan. Het is in het Italiaans. Maar de muzikale of de artistieke leider van het gezelschap, dat is Krijn Koetsveld, die zal alles uitgebreid toelichten. Dus het is volstrekt duidelijk wat je te horen krijgt. Ja, zitten we dan met rode oortjes? Of je met rode oortjes zit, dat is even. Dat is aan het publiek zelf. Dat is aan het publiek zelf. Daar wil ik trouwens nog wel even op terugkomen zo. Ja. Maar je zal wel verrast zijn. We hebben natuurlijk altijd de neiging om te denken van, nou ja, die mensen die waren ongelooflijk preuts en in die tijd en zo. Maar eigenlijk, in sommige opzichten zijn we tegenwoordig veel preutser dan toen. Ja, dat heb ik ook wel begrepen. Kun je ook aan schilderijen uit die tijd kun je dat vaak zien. Die waren toch vaak wel verbazend expliciet. Sterker nog, het schilderij wat ik gebruikt heb nu als promotie voor dit concert is door Facebook verwijderd. Dus dat was dan een hele beschaafde porno van 450 jaar oud. Dat was voor Facebook ging dat te ver. Maar dit even terzijde. Maar de reden dat ik er toch nog even terug wou naar de rode oortjes. Ja. Aan het programma zit een voorprogrammaatje vast. En dat is helaas al uitverkocht. Het concert zelf nog niet. Maar dat voorprogrammaatje, dat vindt plaats in Vintage Line. En dat is eigenlijk een voormalige, tegenwoordig zitten ze meer in de parfumerie, maar eigenlijk een lingeriezaak. En twee van de sopranen zullen daar in onderjurken uit de winkel een aantal Dat is niet in het Huis te Poort? Dat doen we in de lingeriewinkel. Dat is het voorprogramma. En dan gaan die mensen die daarvoor geboekt hebben, die gaan met z'n allen eten. En die komen daarna naar het hoofdconcert. Wanneer is het? Het is op vrijdag 17 januari en in het Huis te Poort op de Dam in Schiedam. En de kaartjes kunnen nog gekocht of gereserveerd worden via www.thuistepoort.nl. En dan weet je alles weer en dan kom je met rode oortjes de zaal uit, hopelijk. Hopelijk wel, dat zou wel mooi zijn. Maar je maakt er geen bordeel van, maar heb je wel iets van versiering of iets van sfeer? We zullen zorgen dat er een gepaste sfeer is. Dan ben ik daar helemaal over gerustgesteld.

We zijn nog niet eens op de helft van het programma, of Madonna heeft het al over de Power of Goodbye. En daarvoor Julien Clerc en Ça commence comme un rêve d'enfant. Straks de beste bruidsfotograaf van de Benelux. Maar eerst de nieuwe plaat van Danny Vera. From the outside looking in, I crave the warmer feeling, I crave the warmer feeling. Just like the ocean needs a shore, you know I've always wanted more, but I'll keep on waiting, keep on waiting. Set my heart on fire, teary need my oblivious desire. Just like a flower in the snow. You know I tried to follow, you know I tried to follow. His winter sun just ain't so bright, but I'll keep on waiting, keep on waiting on. I'll keep on waiting, keep on waiting on. The day that sets my heart on fire. Hij is weer mooi, een nieuw nummer van Danny Vera. Oblivious Desire heet het. De jaarlijkse bruidsfotografiewedstrijd Masters of Wedding Photography kent een winnaar. Mariska de Vries praat met haar. Jill Streefland is de beste trouwfotograaf van de Benelux geworden. Ik ga daar met haar over praten, maar allereerst wil ik haar natuurlijk feliciteren. Jill, gefeliciteerd met deze prijs. Ja, enorm bedankt. Ja, een enorme opsteker natuurlijk. Fotografeer je al lang? Ja, ik fotografeer nu zo'n 6 jaar. En zo'n 3 jaar heb ik me nu echt gespecialiseerd in de bruidsfotografie. Daarvoor heb ik ook al wel een bruiloft gefotografeerd. Maar ja, sinds 3 jaar echt die specialisatie. En vanwaar de specialisatie bruidsfotografie? Ja, voor mij komt in bruidsfotografie eigenlijk alles samen. Dus waar ik eerst op begon, met name richten op kindjes, omdat die zo heerlijk puur zijn. Ja, merkte ik dat later dat in een bruiloft eigenlijk alle factoren samenkomen. Dus de kindjes, de sfeer die op zo'n bruiloft hangt, echte emoties, de mensen, bruidsparen, een stukje mode. Eigenlijk komt alles zo'n dag wel aan bod. Er zit heel veel in, het is heel breed, je kunt je uitleven. Heb je ook opleidingen op dit vakgebied gedaan? Ja, nou ik heb de basisopleiding bij de fotovakschool gedaan. Dus dat was echt puur om te kijken hoe ik mijn camera van de automatische stand kon afhalen. En dat was heel erg basis. En daarna, tijdens het fotograferen, ben ik eigenlijk allerlei workshops en opleidingen gaan volgen bij, bij fotografen. Dus echt bij mensen uit het vak zelf. Ja, en dan uiteindelijk je werk van gemaakt. En nu deze prijs natuurlijk. Hoe is die wedstrijd in zijn werk gegaan? Want ik begreep dat het niet om één foto ging. Het ging over een bepaalde periode wie dan de meeste awards had gewonnen, begreep ik? Ja, dat klopt. Het is de Masters Wedding Photography. En die hebben een wedstrijd dat je eigenlijk ieder kwartaal foto's mag insturen. Dat wordt beoordeeld door iedere keer weer een wisselende internationale jury. Daar komen dan awards uit. Dus dat is ja te gek als je een award wint. Aan het einde van het jaar, dus na de vier kwartalen, wordt alles bij elkaar opgeteld. En dan gaan ze kijken naar wie heeft dit jaar de meeste awards gewonnen. En die mag zich dan fotograaf van het jaar noemen. Ja, en dat was ik dit jaar. Ja, en kun je een van je awardwinnende foto's beschrijven? Wat voor foto heb je bijvoorbeeld een award mee gewonnen? Ik heb een award gewonnen in de laatste ronde. Dat was dan tijdens een love shoot. Dus dat was een bruidspaar die ik nog zou gaan fotograferen. Maar ze wilden graag een vooraf nog een shoot. En zij hebben elkaar leren kennen op de atletiekbaan. Dus daar hebben we eigenlijk wel hele toffe beelden kunnen maken. Dat hoog sprongen. Dus dat is dan weer meer tijdens een love shoot. En ja, tijdens een bruiloft. Ja, bijvoorbeeld het meisje met de snoeppot. Dus dat was het dochtertje van de bruid en bruidegom die heel graag een lekker snoepje wilde pakken van de snoeptafel. Alleen de pot die stond te ver op de tafel en haar reactie daarop, dat was zo kenmerkend en dat hebben we kunnen vastleggen. Ja, ik heb de foto gezien. Ze trekt een heel gefrustreerd gezicht, zeg maar. Ja. En dat handje dat reikt over die tafel, maar ze kan er net niet bij. Nee, ze kan er net niet bij. Dus ja, dat zijn van die heerlijke emoties die je dan kan vangen en die zijn gewoon heel herkenbaar voor ouders. En zeker dit meisje, die ouders die vonden dat prachtig, dat dat was vastgelegd. Ja, het is een prachtig moment. Je was precies op het juiste moment op de juiste plek eigenlijk om dit vast te leggen. Ja, ja. Ja. Hoe zie je je toekomst? Blijft het bij bruidsfotografie de komende jaren? Ja, zeker. Ja, ik doe gewoon iets wat ik echt ontzettend leuk vind om te doen. En voorlopig blijf ik dit met heel veel plezier doen. Ja, en heb je nog een tip voor de amateurfotografen? Wat moeten ze vooral wel en wat moeten ze vooral niet doen? Wat heb jij geleerd in de loop van de jaren? Vooral luisteren naar hun eigen gevoel. Lekker gaan voor hetgeen waar zij heel blij van worden. Dat geeft de juiste richting aan. Dan maak je mooie precies foto's. Okay. Ja, zeker. Ja. Goed, nou ik hoop dat jij er nog heel veel jaren heel blij van wordt. En nogmaals ook namens ons van harte gefeliciteerd met deze prijs. En kunnen mensen de foto's ook zien die jij gemaakt hebt? Is er een website? Ja, die is er zeker. Die kunnen ze vinden op jillstreefland.fotografie.nl. En Jill met dubbel L. Jill Streefland. Jill met dubbel L, ja. Jillstreefland.fotografie.nl. De beste trouwfotograaf van de Benelux. Dankjewel. Je hebt tranen in je ogen, ik zie ze nu pas voor het eerst. En ik wilde ze nog drogen, maar dat hoeft ineens niet meer. Laatste tas in de kofferbak, één laatste blik naar mij. Terwijl je wegrijdt en ik zou moeten rennen, toch blijf ik hier staan. Weet niet eens wat ik zou zeggen. Wil je niet kwijt en toch laat ik je gaan. Man, man, man, man, man, wat heb je nou gedaan? Wat heb je nou gedaan? nog proberen. Ik weet dat je me vermijdt. Stuurde honderden berichten, maar de vinkjes bleven grijs. Een laatste tas in de kofferbak, één laatste blik naar mij. Voordat je wegrijdt. En ik zou moeten rennen, toch blijf ik hier staan. Weet niet eens wat ik moet zeggen. Wil je niet kwijt en toch laat ik je gaan. Man, man, man, man, man, wat heb je nou gedaan? Wat heb je nou gedaan? Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. In a giant lemon tree, alone my friend and me, we both climbed down and crossed the sand until we reached the sea. And the waves come higher, higher as we sway and dive. And the way I feel makes me want to take a chance. Sing a song of Tama Harbor, climb a coconut tree, catch a fish and light a fire, drink some wine with me. And if you say you like me, and I like you, sunshine, sunshine, sunshine, sunshine. In the treehouse here we lay, above the blue sea spray. Tide rolls in and on the wind, guitars begin to play. Waves come high, high as we sway and dance. And the way I feel makes me want to take a chance. Sing a song of Tama Harbor, climb a coconut tree, catch a fish and light a fire, drink some wine with me. And if you say you like me, and I like you, we can live and dream together in a world that's new. Sunshine, sunshine, sunshine, sunshine. Sing a song of Tama Harbor, climb a coconut tree, catch a fish and light a fire, drink some wine with me. La la la la la la la la la la la la. Mary Hopkin was dat uit een ver verleden met Tama Harbor. En daarvoor een nieuw werk van Ruben Anning. Dat heette Wat heb je nou gedaan? Opera Today gaat langs de Schouwburgen met een nieuwe productie. Herman de Bruin praat met Mieke van de Ven. We gaan praten over Opera Today met de opera Melancholica. En dat zal wel melancholisch zijn. Ik ga erover praten met Mieke van der Ven. Welkom, Mieke. Dankjewel. Ja, een opera die Melancholica heet. Ja, inderdaad, over melancholie. Dat zei je al heel goed. Ja, dat zit er bijna wel in. Ja, dat kon niet missen. Maar is dat een bestaande opera of hebben jullie die zelf gemaakt? Het is deels een bestaande opera, maar die heet niet Opera Melancholica. De opera die daar onderdeel van uitmaakt is The Fall of the House of Usher. Naar een verhaal van Edgar Allan Poe. Van componist Philip Glass. Mm-hmm. Maar dat is maar een onderdeel van die grotere voorstelling Opera Melancholica. En dat heeft inderdaad als thema melancholie, wat vroeger een verzamelnaam was voor allerlei vormen van depressieverschijnselen. Ja. Van liefdesverdriet tot klinische depressie en alles wat er tussenin zit. Mm-hmm. En tegenwoordig hebben we daar een heel dik handboek voor, de DSM, waarin al die verschijnselen staan genoteerd als wetenschap. We weten al die psychische aandoeningen, er komen er nog iedere keer meer bij. Ja, maar vroeger was dat allemaal niet zo ver ontwikkeld en dan was je gewoon melancholisch. Opera Today, jullie hebben die opera zelf geschreven, dat deed Nee, dat deel niet. Dat is dus de bestaande opera van Philip Glass. Ja. Maar daar hebben we iets omheen gemaakt. Want we willen namelijk altijd opera toegankelijk maken voor een bredere doelgroep. Dat is onze missie. En daarom willen we er altijd wat spannends mee doen. Dus er is een psychiater die je eigenlijk aan de hand mee het verhaal van The Fall of the House of Usher inneemt. En hij laat dan een van zijn patiënten zien. En dat is Roderick Usher, hoofdpersonage mm-hmm. uit de opera. Dus dat is een verhaallijn die we er omheen hebben gebouwd. En er is een voorprogramma. Ja, daar gaat het om, hè? Eigenlijk. Daar gaat het om. Ja. Daarvoor zoeken wij amateuracteurs en actrices in de leeftijd 15 tot 30 jaar. Tot 40 jaar aanmelden mag trouwens ook nog. Ja. En wij werken eigenlijk altijd met lokale amateurs die een plek krijgen in onze voorstelling. We spelen op zondag 19 januari in Theater aan de Schie. En zijn dus op zoek naar mensen uit Schiedam of omgeving die daar eenmalig aan mee willen werken. Ja. En als je dat zo zegt, dan denk ik, ja, maar opera, ik kan helemaal geen opera zingen. Hoeft ook niet. Hoeft ook niet, hè? Nee. Je hoeft geen ervaring te hebben. We vinden enthousiasme veel belangrijker dan ervaring. En wat je gaat doen is acteren. En je moet een beetje kunnen improviseren. Ik ga verder niet te veel vertellen over wat er precies gedaan gaat worden. Want dat willen we nog een klein beetje geheim houden voor het publiek. Ja, maar krijg je dan wel een soort les? Of wordt er nog een keer geoefend? Ja, op de voorstellingsdag zelf kom je vroeger naar het theater. Dag zelf. Je bent 2,5 uur voor aanvang aanwezig. En dan krijg je een training. En van tevoren krijg je nog wat filmpjes toegestuurd met wat meer uitleg over wat er precies gaat gebeuren. Ja. En daarna komt dan die opera. Ja. Maar het heeft wel met elkaar te maken. Het heeft allemaal met elkaar te maken. Want de oproep voor de mensen in het voorprogramma hebben wij gedaan onder de titel Psychiater zoekt co-assistenten. Daarmee ligt ook al een klein beetje een tipje van de sluier op. Maar zo zie je dat het weer gekoppeld is aan die psychiater die je meeneemt in het verhaal. Ja. Dus het is uiteindelijk één grote boog. En je kunt je als publiek onderdompelen in een avond vol melancholie. Ja, en die zien dan ook amateurs op het toneel staan die net begonnen zijn met dit stuk te repeteren. Niet op het toneel. Oh, niet op het toneel. Maar verder ga ik er niks meer over zeggen. Ja, ik probeer een beeld te scheppen, maar dat lukt niet. Ja, ik kan echt niet te veel verklappen, want dat zou echt zonde zijn. Laat je verrassen als publiek. Als die opera op het toneel staat, nou ja, goed. We zien het wel hoe het gaat. Dan moeten mensen maar gewoon komen. Ja, zou ik zeker doen. En voor ons staat altijd voorop, wij maken professionele voorstellingen. Vinden het ook heel belangrijk om die kwaliteit te bewaken. Maar is daar wel een plek voor amateurs die daar aan mee kunnen doen. Waar moet je je opgeven en waar moet je uiteindelijk zijn? Je moet in Theater aan de Schie zijn. Op zondag 19 januari. Dus in Schiedam, hè? In Schiedam is een matineevoorstelling. Die begint om 3 uur. Dus de co-assistenten worden dan vanaf 12:30 verwacht. Omdat we dan nog gaan repeteren van tevoren. En als je hier meer over wil weten, ook iets meer over wat er precies gaat gebeuren, dan kun je naar operatoday.nl/participeren. Daar lees je iets meer over wat je dan precies moet gaan doen. En daar vind je ook een link naar het aanmeldformulier. En als je het heel spannend vindt, dan ga je dat gewoon een keer doen. Ja, ik zou het zeker doen. In een warm bad ontvangen. Laat het maar over je heen komen. Ja, dat is wel leuk natuurlijk. Wanneer was de opera precies ook weer, zei je? 19 januari. 19 januari, ja, dus je moet je nu snel opgeven dan. Snel opgeven. En dat kan via de website. Dat kan via de website, ja. Opera Today, het vindt allemaal plaats op 19 januari met de opera Melancholica. Je hebt uitgelegd wat dat precies betekent. Dank voor het gesprek. Heel veel succes met die opera. En bij voorstellingen zeggen we dan vaak toi, toi, toi. Dat doen we nu dan ook maar. Dankjewel. Mieke van der Ven, projectleider educatie en participatie van Opera Today. Nogmaals dank. Dit is De Late Avond. liet er nog even een lichtje branden voor Duran Duran. En daarvoor Sting. En Everybody Laughed But You. We hebben er nog tijd voor eentje van Jack Savaretti. Sick and tired getting older. I keep getting lost trying to find my way. Looking for love at every corner, night after night, but every street light looks the same. So I'm taking a chance of walking away. Breaking the Rules was dat van Jack Savaretti. En dat was de late avond van donderdag 16 januari. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Bokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Sardé heeft het laatste woord. Fijne nacht. Color of the red sky.